Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 8 stycznia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Normy przekroczone o kilkaset procent. Smog spowija południe i centrum Polski. Rozpędzona ciężarówka wjechała w pieszych w Jerozolimie. Nie żyją 3 osoby. Z kolei w zamachu w Bagdadzie, w którym zginęło kilkanaście osób, do tego zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Stężenie groźnych dla zdrowia pyłów w Warszawie przekracza dopuszczalne normy o kilkaset procent. Najgorzej jest na obrzeżach stolicy. W Piastowie poziom pyłów PM2,5 przekracza normę o 1100%. W centrum normy są przekroczone o kilkaset procent. Takie informacje przekazuje warszawski alarm smogowy. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk potwierdza w TVP Info te doniesienia. Dzisiaj rzeczywiście ze względu na warunki atmosferyczne te zanieczyszczenia, szczególnie jeżeli mówimy o tak zwanych pyłach zawieszonych, są zdecydowanie większe. W związku z tym na naszych profilach w mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca tego, aby osoby, które są wrażliwe na jakość powietrza, osoby, które mają problemy z górnymi drogami oddechowymi, ale również dzieci i osoby starsze, kiedy nie muszą tego robić, nie wychodziły na świeże powietrze. Odradzamy również treningi. Fatalnie jest też w Krakowie, tak źle z jakością powietrza w mieście nie było od początku sezonu grzewczego. Wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 w nocy sięgnęła 262 mikrogramów na metr sześcienny. To ponad pięciokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm. Krakowski magistrat apeluje, aby ograniczyć do minimum przebywanie na zewnątrz, mówi Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Przede wszystkim nie uprawiać sportów takich, które wymagają intensywnego wciągania i wydychania powietrza z płuc. Możliwie jak najmniej przebywać na otwartej przestrzeni. Jeżeli już trzeba, to zaopatrzyć jakąś podstawową maskę. Osoby, które mają problemy z oddychaniem, powinny na wszelki wypadek mieć pod ręką podstawowy zestaw leków. Władze Krakowa apelują, aby mieszkańcy zwrócili uwagę na jakość stosowanego węgla, nie spalali w piecach odpadów. Problem smogu nie dotyczy tylko Krakowa. Mieszkańcy mniejszych miejscowości w Małopolsce oddychają równie zanieczyszczonym powietrzem. Ostatnio Financial Times nazwał Polskę europejską stolicą smogu. Rozpędzona ciężarówka wjechała w pieszych w Jerozolimie. Takie informacje podał przed kilkoma minutami Reuters. Co najmniej 3 osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych. Zbieramy informacje o tej tragedii. Jak tylko pojawi się więcej szczegółów, będziemy informować o nich w serwisie Trójki. Dżihadyści z Państwa Islamskiego przyznali się z kolei do zamachu w Bagdadzie, w którym zginęło 13 osób, 50 zostało rannych. Na jednym z targów w mieście Sadra, dzielnicy zamieszkanej w większości przez szyitów, eksplodował samochód pułapka. W internetowym oświadczeniu organizacja Państwo Islamskie oświadczyła, że celem ataku byli właśnie szyici. W ciągu tygodnia w zamachach w stolicy i innych irackich miastach zginęły dziesiątki ludzi. Do kilku ataków przyznali się dżihadyści z Państwa Islamskiego, którzy coraz bardziej odczuwają skutki ofensywy na Mosul, ich ostatni bastion w Iraku. Najbliższe dni należą do Zbigniewa Cybulskiego, jednego z wybitniejszych aktorów powojennej Polski. W przypadającą dziś 50. rocznicę śmierci aktora jego fani będą go wspominać. We Wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych, czyli dawnej wytwórni filmów fabularnych, gdzie karierę rozpoczął Cybulski, od jutra emitowane będą filmy z udziałem aktora. Będzie można zobaczyć na przykład takie produkcje jak Rękopis, Znaleziony w Saragosie, Jak być kochaną, Salto czy Giuseppe w Warszawie. Wszystko zacznie się jednak już dziś, oczywiście w studiu imienia Cybulskiego, mówi dyrektor CETY Robert Banasiak. Będzie można posłuchać piosenek z filmów. Zaprosiliśmy panią Dorotę Karaś, autorkę najnowszej książki właśnie o Zbyszku Cybulskim. Będzie też Janusz Zaorski, który pokaże swój najnowszy film Pokolenia, gdzie takim prowadzącym jest też Zbyszek Cybulski. Janusz Zaorski też troszeczkę powspomina. Zbigniew Cybulski zginął tragicznie na trzecim peronie wrocławskiego dworca głównego. Wpadł pod koła pociągu, zmarł w szpitalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca w całej Polsce, chmurzyć będzie się tylko na zachodzie i tam może pruszyć śnieg. W górach silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne, w Zakopanem minus 14 stopni, w Rzeszowie minus 12, w Lublinie i w Katowicach minus 11, w Warszawie i Krakowie minus 10, w Augustowie i Kielcach minus 9, minus 6 stopni we Wrocławiu, w Poznaniu minus 5, w Gdańsku minus 4, w Szczecinie 3 stopnie mrozu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej.

something's very wrong. The pulse returns to prodigal sons, with blackouts, hearts with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. To zaraz wracam, program trzeci, 13 minut po godzinie 13, imieniny godziny. Mróz troszkę zelżał w Warszawie, ale smog niewawelski zaatakował. Także nie wiem, co lepiej. artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. Państwo już piszą, czy to podsumowanie roku. Nie, wszyscy podsumowywali, to ja postanowiłem być przekorny i na razie nie zrobię żadnego podsumowania roku 2016. Pojutrze pierwsza rocznica śmierci Dawida. No ale dzisiaj ta bardziej radosna chwila, bo 8 dzień stycznia to data jego urodzin. Black Star może jeszcze powróci, jeśli zegar na to pozwoli. No ale na razie szukamy płyt, które za chwilę się ukażą, albo wydarzeń, które za chwilę także się zdarzą. Gość, wspaniały gość za moment, ale wcześniej ona jest chyba praprawnuczką Lwa Tołstoja, jeśli dobrze pamiętam. A może prawnuczką. Tego za to już nie ręczę. W każdym razie nowa płyta szwedzkiej wokalistki Wiktorii Tołstoj nadchodzi. There used to be a grain tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug, that's the high, not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? I compare you to a kiss from a rose on the grave. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, yeah. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me that it's healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can Właśnie taka płyta z piosenkami, które sobie Wiktoria wybrała z kategorii muzyki popularnej, choć ona oczywiście w jazzie. Album nosi tytuł Meet Me at the Movies i ukaże się 27 stycznia, a to jedna z tychże właśnie piosenek, Kiss from a Rose. Mam jeszcze jedną, ale też nie wiem, czy uda mi się dzisiaj to pomieścić. Nasza wspaniała jazzowa wokalistka Dorota Miśkiewicz, dzień dobry. Pani. Dzień dobry. Jak tam wczoraj koncert z tatą? O, wczoraj wielki jubileusz, Filharmonia Narodowa, 65. rocznica urodzin, chociaż tak naprawdę trochę przesunięta jednak w czasie. I 50. rocznica jego pracy na scenie, jego grania. Więc bardzo uroczyście Orkiestra Filharmonii Narodowej, utwór, który... A to pan Henryk pierwszy raz zagrał, jak miał 15 lat, tak? Tak, to tak wychodzi, że 15? No jak 65 i 50 na scenie, no to... Wydawało mi się, że to wychodzi w 16, ale w każdym razie był bardzo młody, bardzo był młody. Dostał nagrodę dla najmłodszego uczestnika jazzu nad Odrą we Wrocławiu. Grał wtedy na klarnecie. Widocznie jego umiejętności jeszcze były niewystarczające, żeby dostał cokolwiek więcej niż nagrodę dla najmłodszego uczestnika, ale od tamtej pory już liczymy. Oj tak. Czas. Oj tak. No ale my o twojej płycie i o twoich koncertach, które w 2017 roku przed nami, ale o tym za moment. Przyznam, że znaczy nie tyle wymusiłem, bo to jest złe słowo, ale Dorota zgodziła się, byśmy rozpoczęli nasze spotkanie w kontekście jej najnowszej płyty Piano.pl, opatrzonej znakiem jakości programu trzeciego, od tej piosenki z repertuaru Staszka Sojki, gdzie musiałaś zamienić rodzaj męski na żeński i pięknie ci się to udało. Właściwie poprosiłam Magdę Umer o pomoc w tej sprawie. Ona jest autorką tekstu, więc wolałam tutaj się skonsultować z nią, żeby nie dać jakiejś plamy. Więc jest to wersja, że tak powiem, autoryzowana. Wersja autoryzowana, żeńska i też piękna. A ja nie mogę za panem biec, ja jestem się rozdarła. Dorota Miśkiewicz z płyty Piano.pl, Leszek Możdżer tutaj przy fortepianie. Staszek Sojka, nie, on nie jest zazdrosny, ale to piękna wersja. Nie, z pozdrowieniami dla Staszka. On się cieszy, nawet zamieszczał u siebie na swoim profilu facebookowym tę wersję. Bo to jest piosenka przez niego ostatnio rzadziej grywana. I zawsze mówił, że, przynajmniej mi tak opowiadał, że napisał ją na gitarze. A w związku z tym, że na ogół gra właśnie na fortepianie na swoich koncertach, to nie ma jak tej piosenki wykonać. I uznałam, że trzeba go przekonać, że na fortepianie też się da to zagrać. Można. To jest, jak piszesz zresztą we wkładce do płyty, to jest, to są piosenki, które sobie wybrałaś, ale to także hołd złożony pianistom polskim, wybitnym polskim pianistom, których zaprosiłaś do współpracy. Tak, to jest płyta dla mnie bardzo wyjątkowa, właściwie trudno... Pierwsza koncertowa w twoim dorobku. Absolutnie tak, i pierwsza DVD. I od niedawna też pierwszy winyl, bo dopiero co właściwie pod koniec zeszłego roku ukazał się taki box, który również zawiera podwójny winyl, bo to jest duży materiał, więc to na jednym by się nie zmieściło. Więc dla mnie to jest taki po prostu gigantyczny projekt bardziej niż po prostu płyta, jedna z wielu. I tak, chodziło to po głowie mi od jakiegoś czasu, że w Polsce mamy bardzo wielu świetnych pianistów i głównie tutaj myślałam o jazzowych pianistach, bo ich znam. I wymarzyłam sobie taki projekt, który okazało się, że można zrealizować właśnie w wersji koncertowej. Towarzyszy nam Atom String Quartet, jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych obecnie. I tych wielu pianistów po prostu przychodziło, każdy wchodził na jeden utwór, aranżował go również na kwartet. I to było tylko tyle. Nie wiem, czy w ogóle ich wszystkich tutaj zdążymy wymienić. No próbujmy. No, ale, Leszek już był, tak? Tak, Leszek Możdżer, Marcin Wasilewski, Włodzimierz Nahorny, Michał Tokaj, Andrzej Jagodziński, Krzysztof Herdzin, Dominik Wania, Piotr Orzechowski, Grzegorz Turnął jako pianista. To chciałem powiedzieć. Tak. I to jako pianista i to dosyć długo wstrzymujący się przed zaśpiewaniem w tym utworze, bo na samym końcu dopiero się odzywa. Tutaj taka była koncepcja, że no, skoro to jest piano.pl, no to on występuje w roli pianisty, ale nie wyobrażałam sobie, żebym miał nie zaśpiewać, więc na końcu właściwie w pewnym sensie puentuje cały ten koncert tą jedną krótką frazą, którą śpiewa. W wersji DVD jest trochę go więcej, bo jest również bis dosyć taki śmieszny, który razem wykonujemy dosyć spontanicznie. Jest Lutosławski piano duo, to jest, oni grają na cztery ręce. Jest Tomasz Kałwak, z którym na co dzień współpracuję. Założę się, że oczywiście o kimś zapomniałam. Bogdan Hołownia. O. Więc większość... Krzysiek Herdzin był? Tak, był. I tu ja chciałam pokazać przekrój też pokoleniowy, że ta polska pianistyka miała się dobrze, w sensie, że ci, którzy tworzyli historię polskiego jazzu, są na tym koncercie. Jest pokolenie mi bliższe, które no, to pokazuje, jak w którą stronę pianistyka zmierza. I jeszcze to najmłodsze pokolenie, które jeszcze idzie trochę inną ścieżką. Mm-hmm. Także większość z nich właśnie występowała razem z kwartetem smyczkowym, niektórzy tak solo, bez kwartetu. I te wersje też są tak zupełnie różne piosenek, w tym sensie, że jedni aranżowali piosenki w sposób bardzo taki klasyczny, jak to mówimy slangowo, po bożemu, inni wywracali je do góry nogami. Więc zapomniałam powiedzieć, że mój tata również znalazł się na tej płycie. Tak gościnnie wkroczył jako niespodzianka w trakcie trwania koncertu. No tak, tak przypomniało mi się do zupełnie innej beczki, tak a propos siły polskiego jazzu w różnych pokoleniach, także tych średnich i tych najmłodszych. Kiedyś w trakcie spotkania w ramach takiej audycji Prywatna Kolekcja w Trójce Marcin Wasilewski tutaj był i wiesz co, i tak w pierwszej chwili myślałem, że to jest jakaś, nie wiem, jakaś buta przez niego przemawia, czy że to takie niestosowne, a potem sobie pomyślałem, że nie, że to zupełnie naturalnie z niego wypłynęło, bo tak układa się życie zawodowe. Na pytanie gdzie was będzie można zobaczyć. Myślałem wtedy o Marcin Wasilewski Trio. No to Marcin powiedział, no to będziemy grali w Holandii, potem będziemy grali we Francji, a potem Stany Zjednoczone. I wiesz, ja tak w pierwszej chwili, no ale ja myślałem o Polsce, a on mówi, no ale w Polsce to już graliśmy. Ale wiesz, to świadczy o sile polskiego jazzu, tak? Że to oni myślą już kategoriami globalnymi, bo takie jest zapotrzebowanie i takie ich umiejętności. Oni mieli też wielkie szczęście, bo grając przez lata z Tomaszem Stańko, tak. Poznali się z szefem najważniejszej być może wytwórni jazzowej europejskiej i w tym momencie już światowej, czyli ECM z Manfredem Eicherem, któremu się spodobali. I dzięki poszło, temu oni faktycznie wydają na cały świat i to jest bardzo miłe, że można to robić i że ta polska muzyka jest też potrzebna na świecie. To się udaje. Dobór piosenek? pani Doroto? Taki subiektywny mój wybór. Czyli od serca. Dokładnie tak. Mhm. Piosenki, które lubię, które mnie wzruszają. W większości nie najweselsze, jak się okazało. Chociaż bardzo, bardzo chciałam, żeby były wesołe, ale po prostu mi się to nie udało. Gdzieniegdzie trzeba było trochę negocjować, bo nie każdemu pasował mój wybór, więc szukaliśmy chwilę dłużej. Ale... No, ale tak układa się ta historia chyba jakoś dosyć dobrze. Koncepcyjnie 2 lata myślałaś nad tą płytą, tak? Czy więcej? Ja myślałam, właściwie cały proces taki logistyczny trwał 2 lata, bo żeby właśnie wszystkich zebrać, żeby do wszystkich zadzwonić, żeby ustalić termin, bo to musiał być jeden termin, wszyscy musieliśmy mieć czas dokładnie w tym jednym terminie, żeby ustalić próby, kiedy to wszystko robić. Nie ukrywam, że strona muzyczna zajęła nam najkrócej, to były te ostatnie 2 miesiące właściwie i trzeba było bardzo szybko, właściwie jedyna próba taka naprawdę porządna była w przeddzień, kiedy wszyscy mogli dojechać, bo muzycy są z różnych miast i są bardzo zajęci, bo oni przecież wszyscy liderują swoim zespołom, to są wybitni muzycy. Tak. Więc było to rozciągnięte w czasie wszystko. Udało się. A powiedz, czy uda się jeszcze, pewnie w takim samym składzie nie, ale czy uda się zobaczyć ciebie na scenie w programie z płyty Piano.pl w 2017 roku? W pełnym składzie... To jest niemożliwe, ja wiem, tak. Nie wiem, czy to jest niemożliwe. Ja przez cały czas sobie powtarzam, że to jest możliwe, ale oczywiście nie mam jeszcze żadnego terminu właśnie w pełnym składzie. Dlatego pytam, czy w tym programie z płyty Piano.pl tak, ciebie w tym można programie, zobaczyć? Tak, bardzo ładnie zadane pytanie. Tak, będzie taka możliwość. Próbuję to zrobić w ten sposób, żeby właśnie trzymać się tego kanonu pokazywania 3 różnych pokoleń pianistów, dlatego... W takim nieco okrojonym składzie będziemy koncertować. Właściwie przed nami pierwszy koncert właśnie w takim okrojonym składzie. Dopiero to się wszystko, ta tak zwana trasa, chociaż trudno to nazwać trasą, to są pojedyncze koncerty, są dopiero przed nami. I ten pierwszy koncert będzie w Gliwicach 20 stycznia. Tutaj zagra z najmłodszego pokolenia Dominik Wania, ze średniego Michał Tokaj i z tego najstarszego Włodzimierz Nachorny. Również będzie mój tata. Potem kolejny koncert w Lublinie, to będzie luty, 22-23 lutego. Tam z najmłodszego pokolenia będzie Piotr Orzechowski, tu będzie ta właśnie zmiana. No i nie będzie taty. I to jest w Teatrze Starym. Potem znowu kolejny koncert w marcu i to jest Gdańsk, 10 marca, 30 kwietnia w Rybniku, 21 maja w Koninie. Czyli to są takie pojedyncze koncerty, bo tak naprawdę nawet w tym mniejszym składzie to jest ciągle gigantyczne przedsięwzięcie. To prawda. Czyli zmieniać się będą muzycy, ale koncerty... wracasz na scenę z tym repertuarem z płyty Piano.pl, co myślę jest bardzo cenne. Najbliższy koncert 20 stycznia, tak? Z tego, tak co, jest. Co powiedziałaś? Gliwice? Gliwice. Gliwice, na które już teraz serdecznie zapraszamy. No i dla tych, którzy bardzo dbają o dźwięk, przypomnienie, bo to tak troszkę nam gdzieś między wierszami popłynęło, a trzeba podkreślić, że z końcem roku ukazało się nowe wydanie, tak? Z dwiema płytami winylowymi. To jest taki boks limitowany w liczbie 160 sztuk. On zawiera wersję CD, wersję DVD, zdjęcie podpisane przeze mnie i właśnie ten podwójny winyl, co jest, no dla mnie to jest rzecz niebywała, bo to jest mój pierwszy w życiu winyl. Piękna płyta. Bardzo gorąco rekomendujemy państwu Piano.pl, Dorota Miśkiewicz. Pomyślnego roku, Dorota. Dziękuję bardzo. Nawzajem. Błyska się w tej chmurze, burzą brzmi. Cóż więc mam radzić ci? Radzić ci? Zamiast być cnót i zalet pomnikiem, piszę list papierosa ognikiem. Rzucam go w tę noc, w skrzynkę z mgły. W liście tym radzę ci, radzę ci. Sprzedaj mnie wiatrowi na dół. dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tak gwiżdżę, bo filozofię wiatru znam. Fantastycznie śpiewające dziewczyny Dorota Miśkiewicz przed momentem, a koncertowo dzisiaj Kaja i jej świąteczna płyta, także na żywo. No ale to wieczorem. Dorota Miśkiewicz z płyty Piano.pl. A my wracamy do płyt, które się ukażą. 3 lutego kwartet z Londynu, Island, wyda krótką płytę, epkę, tak zwaną, zatytułowaną A Place You Like. Z płytki, która ukaże się 3 lutego. Słuszna podpowiedź pani Oli Tim Bones, także 3 lutego, ale to może za tydzień do Tima wrócimy. To jest fragment płyty, która się ukazała i to składankowej, ale przyznam, że formacja Soft Lead z tym nagraniem naprawdę zwróciła moją uwagę, gdy przygotowywałem nasze spotkanie na dzisiaj. You see her, no sense can see. Tak brzmią, tak grają. Only Natural i Soft Lead. Chyba z Nowego Jorku, z pewnością ze Stanów Zjednoczonych. Patrzę na zegar. Obiecałem to Państwu po części i niech tak się stanie, bo dzisiaj urodziny Davida. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, na zakończenie David Bowie.